NPO Radio 1. Het NOS-journaal. John Heitinga blijft niet de trainer van Ajax. Volgens de Telegraaf en VI heeft hij dat te horen gekregen in een gesprek met de directie. Heitinga nam het roer over na het ontslag van Alfred Schreuder. Zelf wilde hij graag blijven. Eerder zei de directeur voetbalzaken nog dat Heitinga op pole position lag om ook komend seizoen voor de spelersgroep te staan als trainer. Ondernemer Gerard Sanderink is door de rechter weggestuurd bij zijn bouwbedrijf Structon en ingenieursbedrijf Oranjewoud. Die wilde van hem af omdat hij het voortbestaan van de bedrijven in gevaar zou brengen. De Twentse multimiljonair werd eerder al door de rechter weggestuurd bij zijn ICT-bedrijf Centric. Voor de gemeente Sittard-Geleen kwam het massa-ontslag bij VDL Netcar in Born niet onverwacht. De gemeente zegt in een statement dat er al gesprekken zijn met verschillende partijen over de toekomst van de medewerkers. En Pernille Harder en Magdalena Eriksson verruilen de vrouwen van Chelsea voor Bayern München. De Deense en Zweedse vormen samen een aanvalskoppel. Ze hebben voor 3 seizoenen getekend bij de Duitse kampioen. En Harder werd 4 jaar geleden nog voor 3 ton gekocht door Chelsea. Destijds het hoogste bedrag ooit voor een voetbalster. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is begonnen. De meeste files veroorzaken niet meer dan 10 minuten oponthoud. Maar toch staat er al 150 kilometer in het land. Een half uur vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Er staat 10 kilometer file vanaf Rosmalen rijdt langzaam. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Deil. 8 kilometer file daar. Kwartiertje op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg is het file rijden tussen Best en Moergestel over 7 kilometer. En 20 minuten vertraging nu op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht. Al het verkeer moet via de vluchtstrook. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Hele goedemiddag. Fijn dat u er weer bent bij het economieprogramma op NPO Radio 1. Steeds meer Nederlanders zijn niet in loondienst, maar zijn ZZP'er. Zelfstandige zonder personeel. Arjen Lubach heeft zijn bedenkingen bij die benaming. Wie gebruikt nou 2/3 van zijn afkorting om aan te geven wat hij niet heeft? Dat... Kun je wat over jezelf vertellen? Ja, ik ben een MZV, een man zonder vrouw. Mijn leeftijd is NT, niet 42. Ik woon in een HZT, een huis zonder tennisbaan. En mijn hobby is AGV, absoluut geen voetbal. Daarom noemen wij dit programma ook wel Goyel op de redactie in plaats van Geld of Je Leven. Goed, niet iedereen kiest vrijwillig voor het ZZP en er zit ook schaduwzijde aan. Daarover praat ik zometeen. Geld of Je Leven. Eerst de Tweede Kamer en het kabinet. Ze zijn het eindelijk eens eens, zou je ook kunnen zeggen. Ze zijn allebei namelijk boos omdat de KLM de voorwaarden voor de coronasteun niet is nagekomen. Geen bedrijf werd met meer geld gesteund tijdens de coronapandemie dan de KLM. 6,75 miljard euro. En daarover werd vandaag gesproken in Den Haag, naar aanleiding van het rapport dat staatsagent Jeroen Kremens publiceerde. Maar is het echt zo erg wat de KLM heeft gedaan, namelijk die voorwaarden geschonden? En zijn er vervolgstappen nodig? Dat ga ik vragen aan PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer en aan Ietke de Jong, journalist bij de Telegraaf. Van harte welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Nijboer, heeft u al stoom afgeblazen in de Kamer? Nou, we hebben een stevig debat met de minister van Financiën gehad over hoe het zover heeft kunnen komen dat KLM steun van de belastingbetaler heeft gekregen en een aantal voorwaarden die eraan was verbonden daar niet aan heeft voldaan. En de minister van Financiën was het overigens eens dat dat niet door de beugel kon. Ja, was dat een verrassing voor u dat de minister van Financiën het eens met u eens was, met uw boosheid? Nou, we zijn het wel vaker eens. We zijn het ook wel eens oneens over winstbelasting bijvoorbeeld. Maar nee, dat was geen verrassing. Maar het is wel, ze moet wel in actie komen. Want je kunt het niet laten passeren als bedrijven zich niet aan de afspraken houden. Nee, je hebt functionele boosheid en je hebt echte boosheid. Wat gebeurde er met u toen u dat rapport las? Nou, we wisten het al, want het was de 5e rapportage. Dus eigenlijk werd in de 5e rapportage hetzelfde bevestigd als wat eerder door de heer Kremens, de staatsagent die toezicht houdt op de voorwaarden, werd gesteld. En hij heeft dat stevig opgeschreven en heeft ook heel duidelijk gemaakt aan welke voorwaarden KLM niet heeft voldaan. En dat ziet over een breed palet van belastingontwijking tot winstdeling tot kostenreductie. Dus eigenlijk hebben ze alles aan hun laars gelapt. Ja, dat vroeg me eigenlijk af. Waar was u het meest boos over? Over welke voorwaarden ze hebben geschonden? Kijk, ik snap best dat in een tijd met 10% inflatie... en er zijn enorme tekorten, hè, er stonden ook enorme rijen op Schiphol... natuurlijk afgelopen jaar, dat je je personeel, zeker dat in de cabines werkt... wat beter wil betalen. Daar is het in de Kamer breed begrip voor. Ook als dat tot wat hogere kosten leidt. Dus dat is niet mijn grote bezwaar. Mijn grote bezwaar zit wel in winstdelingsregelingen. Een topman die vertrekt met een bonus. Een topman die een enorme bonus nog krijgt. Belastingontwijking door piloten wat niet wordt aangepakt. Ja, dat vind ik echt niet door de beugel komen. Dan word je gesteund met belastinggeld en doe je dat als bedrijf. Ja, voorwaarden voor die steun waren onder andere 15% reductie op de beheersbare kosten. Ze moesten verduurzamen, mochten geen bonussen uitgekeerd worden of geen winstdeling. Iteke de Jong, deelt u ook die boosheid of vindt u dat KLM een beetje in de hoek gegooid wordt? Nou, het is bijna wel een soort van heksenjacht te noemen. Kruistocht las ik ergens vandaag. Ja, kruistocht zelfs. Want kijk, wat vanochtend dan niet in het Kamerdebat werd benoemd... is dat de staat of de belastingbetaler, zo je wilt... 80 miljoen heeft verdiend op de leningen die KLM heeft gekregen. En die leningen zijn allemaal afgelost ondertussen. Dus hoe erg is dit nu allemaal? De politiek die proberen... Eigenlijk bij dat steunpakket, waaronder de partij van de heer Nijboer zelf, was de focus heel erg gericht op van, we moeten die piloten aanpakken. Ja, dat is iets, dat is kennelijk toch niet gelukt. Kennelijk wil de politiek daar nu op door. Nou ja, goed, dat gaan we dan de komende tijd merken. Mm-hmm. Maar ik denk van ja, KLM heeft natuurlijk ook heel veel NOW gekregen. Ja, maar dat was niet hetgeen waar deze staatsagent op toezag, hè. Hij keek naar de voorwaarden van de lening. Ja. En ja, als die toch allemaal netjes is afgelost. Ja, en vorig jaar werden inderdaad de salarissen verhoogd. Ja, hoe erg is dat dan als je dat bekijkt in het licht van 60.000 bedrijven die gered moesten worden tijdens corona? Ja. KLM is er tenslotte nog. Ja, meneer Nijboer, waar zeurt u over? Want ze hebben die leningen netjes afgelost en we hebben er 80 miljoen op verdiend. Nou. Ja, kijk, we hebben dat niet gedaan als belegging, hè? Want misschien hadden we op de beurs nog wel veel meer kunnen verdienen als we belastinggeld hadden belegd. Maar dat is nooit de bedoeling geweest. KLM is gesteund omdat daar heel erg veel mensen werken. Omdat ze aan de coronapandemie helemaal niets konden doen. En omdat het voor cruciaal belang is voor de Nederlandse economie. Hè? Dat je veel verbindingen hebt. Net zoals je treinverbindingen hebt, heb je ook luchtverbindingen nodig als open economie. Mm-hmm. Maar daaraan zijn wel strenge voorwaarden verbonden. Dat hebben we bij de banken ook gedaan, hè? Toen de Volksbank gered moest worden. Dat was toen nog SNS. Mochten ook geen bonussen worden uitgekeerd als aan bestuurders. Moesten ook bankiers salarissen naar beneden. Want we doen dat met belastinggeld. En wij willen niet verdedigen dat piloten met met 2-3 ton naar huis gaan en wij dat uit belastinggeld financieren. En KLM hoefde niet bij ons aan te kloppen. Maar ze waren anders failliet gegaan. Dus dat zijn voorwaarden. En daar hebben ze zelf ja tegen gezegd. Ja, maar de piloten de piloten hebben ook salaris ingeleverd. Nou, de piloten hebben ingeleverd en daarna is er weer een winstdelingsregeling gekomen. Ja, maar ja, dat was ook onderdeel van het pakket, volgens mij. Dat de topman van Air France KLM, die zit nu nog weer over die coronatijd bonussen binnen te slepen. Ja, de topman Elbers is met een gouden handdruk weggegaan. Wat ik voor een bestuurder van zo'n groot bedrijf in groot weer... Ja, dat heeft de rechter bepaald. Ja, maar je kunt er ook van afzien. Hè? Dus alles wat wij hebben afgedwongen in de voorwaarden wordt niet nagekomen. En alles wat je zelf kunt doen. Hè? Je kunt als bestuurder ook zelf afzien van een enkele ton aan vertrekpremie. Dat wordt ook gedaan. En dat kan gewoon, dat willen wij gewoon niet steunen. Daar ontbreekt draagvlak voor. En we vragen de minister te handhaven en die gaat dat ook doen. Ik ben wel even iets frappants, Iteke de Jong. Want Jeroen Kremers heeft gewoon geconcludeerd in zijn rapport dat de sterkste schouders zouden de zwaarste lasten dragen. Hij concludeert gewoon een rapport van nou, de onderkant heeft wel ingeleverd, het grond- en cabinepersoneel, maar de bovenkant, degene die veel verdiende, hebben niet echt goed bijgedragen, nou, wat wel de afspraak was. Waarom ergert u zich, terwijl er gewoon conclusies op schrift staan? Dat zijn gewoon feitelijke conclusies. Waar zit die ergernis van u? Nou ja, zijn die conclusies wel goed? Daar, ik bedoel, ik heb heel veel mensen gesproken bij KLM die wel degelijk aan de bovenkant van het loongebouw dan zitten, die salaris hebben ingeleverd. U twijfelt aan het rapport eigenlijk? Nou, sommige dingen zeker, ja. Maar goed, die discussie met name over de visie op wat voor soort luchtvaartmaatschappij KLM zou moeten zijn, maar dat voert te ver voor dit gesprek. Ja, nee, dat ligt erachter. Maar eventjes de conclusies, bijvoorbeeld over die lonen. Daarvan zegt u, nou, dat vraag me af of dat klopt. Nou ja, dat wordt bestreden door de vakbonden. En kijk, dit zijn voorwaarden die natuurlijk in 2020 zijn vastgelegd. En ja, vorig jaar waren de omstandigheden veranderd. En KLM moest dan gewoon ook acteren als bedrijf. Hè? Want ze zagen dat personeel wegliep. Ja. Ja, dat wil je natuurlijk ook niet. En ja, het hete hangijzer van de politiek, dat zijn toch die piloten. En daarin heeft de politiek... Ja. Ja, kennelijk toch het momentum gemist om dat toch grondiger aan te pakken. Maar ik zag Jeroen Kremers daarover zeggen, over die veranderende marktomstandigheden. We hebben die in samenspraak met de KLM die voorwaarden aangepast aan de veranderende omstandigheden, aan de inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt, zodat KLM zichzelf met snijden in de beloningen niet in de wielen hoefde te rijden. Maar de inkt was nog niet droog van die nieuwe afspraak, of de KLM begon er al van af te wijken. Niet per ongeluk of gedwongen door overmacht. Kortom, gewoon ja, expres. Nou ja, goed, dat laat ik bij de staatsagent. Maar kijk, als je in het hele debat is ook onderbelicht gebleven dat de gang van zaken rondom dat loonoffer, dat die eigenlijk ook niet op de juiste manier tot stand zijn gekomen. En dat de politiek hier op de stoel van de directie is gaan zitten. En kijk, misschien, die lonen zijn nu omhoog gegaan. Nou ja, misschien moet KLM over een tijdje wel weer bezuinigen. Ja, dat zijn toch dingen die normaal zijn in het bedrijfsleven. Hè. Het is gewoon heel lastig, blijkt nu, om vanuit Den Haag je grip op een bedrijf te hebben. Dat is eigenlijk wat u duidelijk wil maken. Van luister, jullie hebben die afspraken zijn samengemaakt met politiek en KLM. Maar eigenlijk blijkt nu, dat zie je door dit rapport, dat soort afspraken eigenlijk helemaal niet te maken zijn. Nou, het is gewoon over deze termijn blijkt dat, en met veranderde omstandigheden blijkt dat lastig. En nu zit de politiek ach en wee te roepen. Ja, maar goed, die leningen zijn nu inmiddels wel afgelost. Dus ik vraag me nu eigenlijk een beetje af waar men nu naar op zoek is. Ja, waar bent u naar op zoek, meneer Nijboer? Nou, kijk, KLM denkt dat ze boven de wet kan leven. En dat, daar ben ik het niet mee eens. Het is ontegenzeggelijk zo dat piloten hebben ingeleverd. En trouwens ook andere medewerkers van KLM. En het is ook niet zo dat de PvdA, laat ik alleen voor mijn eigen partij spreken, dat als je 10% inflatie hebt, dat geldt ook voor het cabinepersoneel, dat daar best meer ruimte in die afspraken te maken is. Maar dat je alleen maar op hoge poten brieven stuurt van niets is, niets klopt ervan. Belastingontwijking van piloten niet eens wil aanpakken. Bonussen welke blijft uitkeren. Heb jij het over piloten wonen in het buitenland en betalen veel minder belasting dan in Nederland en vliegen dan vrij op kosten van KLM. Vrij verkeer van personen in EU? Ja, dan kunt u zeggen vrij verkeer van personen in EU. En wij hebben gezegd, als de belastingbetaler bijspringt, willen wij een einde aan deze praktijk. En KLM heeft daar ja tegen gezegd en die voert dat vervolgens niet uit. En dat willen wij niet. En desnoods moet de minister maar naar de rechter om dat af te dwingen. Ja, want dat en ik vind, nu, het, dus dat, ik vind ja. het echt goed te begrijpen dat piloten, ook anderen, een beetje worden gecompenseerd. Maar daaruit wassen die er bij KLM waren, willen wij niet met publiek geld financieren. En als KLM dat niet nodig had gehad, had KLM niet bij ons hoeven aan te kloppen. Dat hadden ze wel. En nu moeten ze aan hun deel van de afspraken voldoen. Maar toch nog eventjes, voordat we naar die juridische gang van zaken gaan, want daar hint u net eventjes op, meneer Nijboer. Wat Ietke de Jong net zegt, moet u ook niet een beetje naar uzelf kijken? De politiek heeft deze afspraken gemaakt met de KLM. Zo van, nou, we geven jullie steun. Dit zijn de voorwaarden. Eigenlijk blijkt dat met een vrije markteconomie best wel ingewikkeld is. Dus. Nou, het is met KLM ingewikkeld. Het is eerder gedaan ook met banken. Hè, toen we de Volksbank hebben genationaliseerd om het spaargeld van mensen veilig te stellen. Toen is er ook fors ingegrepen. Ook in bankierssalarissen, ook in bonussen. Dat ging ook niet met zachte hand. Dat vonden ze ook niet leuk. Maar die hebben zich er wel aan gehouden. Sterker nog, ze hebben nog 1 miljard extra vrijwillig afgedragen. Vrijwillig verplicht. Afgedragen om de banksector overeind te houden. Dat was gefinancierd door Rabobank en ABN en zo in die tijd. Dus dat kan wel. Alleen KLM denkt boven, net als Schiphol trouwens af en toe, denk boven de wet te leven. En de Kamer accepteert dat niet meer. En ik vind het een groot gevaar ook voor de medewerkers van KLM, hoor, dat het bestuur zo keihard op confrontatie aankoerst. Want als je weer een keer een pandemie hebt, of er gebeurt weer eens wat in de wereld waar KLM onder leidt, dan zal de politiek niet meer de helpende hand toesteken. En gaat KLM gewoon failliet. Dus ze spelen met de toekomst door zo keihard op een clash aan te sturen en niet mee te werken aan de voorwaarden die ze zelf hebben getekend. Ja, en over clash gesproken. Minister van Financiën Sigrid Kaag zei vandaag in de Tweede Kamer dat ze dus onderzoekt of er juridische vervolgstappen genomen moeten worden tegenover de KLM? Zoals aangegeven in de brief die ik heb gestuurd ter begeleiding van het 5e rapport van de staatsagent, kijken wij serieus of vervolgstappen wenselijk zijn en juridisch haalbaar zijn. Ja, meneer Nijboer, u bent hier groot voorstander van. Hè? U wilt liever dat ze vandaag naar de rechter stappen dan morgen, geloof ik, hè? Nou, ik heb het liefste dat KLM gewoon zegt... We hebben die afspraken gemaakt, we gaan ze alsnog nakomen. Dus we maken een einde aan die belastingconstructies van piloten. We stoppen met het bonus uitkeren van... zelfs over de coronaperiode van de Franse van Ben Smit... de topman van Air France KLM. En we tonen maatschappelijk verantwoord gedrag. En dan wil ik best begrijpen dat ze de kostenreductie... zoals een paar jaar geleden is afgesproken... dat dat niet helemaal lukt omdat de inflatie zo hoog is geworden. Dat lijkt mij een verstandige uitkomst voor iedereen. En daar houden ze ook meer steun in de samenleving. Denk ik. Ik denk dat u beter de gang naar de rechter kan maken. Ja, dan moet dat. Maar... Als zij zo hard blijven procederen en zeggen van... ja, we willen het niet en we bekijken het maar politiek... en we houden ons er niet aan en we hebben het wel gezegd... maar we doen het niet. Ja, dan moet je maar naar de rechter. Dat vind ik inderdaad dat de minister dat dan moet doen. Ja, Ieteke de Jong, wat denkt u daarvan? Nou, ik ga het volgende week maar zeggen aan Ben Smit vragen... of hij zijn bonus wil inleveren. Het lijkt me een mooi verhaal. Ik zie hem over een paar dagen. Dus, heel goed. Nee, ja, ik vind dat de politiek ook naar zijn eigen rol in deze ook moet kijken. Of het kabinet. Nee, maar met de banken is het goed gegaan, zegt meneer Nijboer net. Dus het kan wel. Ja, maar daar hoefde het personeel niet in de mate in te leveren als nu bij KLM helemaal bonus afgeschaft was soms wel 30, 40 procent. Ja, bonus afgeschaft, maar daar hoefde niet het personeel tot 20% van het gewone inkomen in te leveren, hoor. Maar goed, nou, de topsalarissen zijn enorm gematigd toen, hoor. De topmensen van banken, ook bij ABN, bonussen. Verdienden toen 1,5 miljoen. Nee, ook als basissalaris, dus allemaal bijna gehalveerd in de loop der jaren. Ja, maar ik heb het hier ook gewoon over mensen die in de subtop zitten. Maar wat mij opvalt, is dat... je kunt het ook op een andere manier bekijken. Blij zijn dat het gelukt is en dat KLM binnen een aantal jaar die steun heeft afgelost en het krediet heeft opgezegd. De politiek heeft het KLM tijdens corona zelf ook moeilijk gemaakt. Met name in de opstart. Nederland die zette heel veel landen. Kon KLM niet naartoe vliegen. Omdat de Nederlandse politiek dat tegenhield. Dat is natuurlijk. Dat was toen lastig. Ik zie ook andere dingen. De krimp bijvoorbeeld. Die het kabinet wil. Daarmee dat aspect wordt helemaal buiten beschouwing gelaten in de toekomst van het bedrijf. Terwijl dat ook wel ook degelijk heel erg ingrijpend is. Eigenlijk zegt u tot slot, een gang naar de rechter zou, dan draai je de KLM de nek mee om en dat moet je niet willen eigenlijk. Kijk, dat kun je doen, maar op andere vlakken is de politiek ook al bezig om KLM de nek om te draaien. Dus, en dat vind ik dus een beetje... er is heel veel tijd en energie en geld gestoken in de redding van KLM. Maar nu heeft de politiek voert ook tegenstrijdig beleid uit. Bijvoorbeeld met de krimpen op Schiphol, waar ook weer tegen geprocedeerd wordt. Dus het wordt echt wel heel ingewikkeld op deze manier als bedrijf. U zegt een streep eronder, ze hebben het afbetaald en gaan er niet verder Het wordt nog moeilijk genoeg met die krimp om dat te overleven. Helder. Mag ik jullie beiden heel hartelijk danken. Ik geloof dat meneer Nijboek met dat laatste niet eens is, maar dat was het luisteraar denk ik al wel duidelijk. Middels één opmerking die tussendoor kwam. Dank PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboek en Ieteke de Jonge, journalist bij de Telegraaf. Geld of je leven. Ja, het aantal ZZP'ers neemt elk jaar toe. Eind vorig jaar waren het er ruim 1,2 miljoen. Lekker zelf bepalen hoe laat je werkt, waar je dat doet, hoeveel geld je ermee verdient, wat voor tarieven je vraagt. Het lijkt roze geur en maneschijn. Maar regelmatig pakt het ook anders uit. Zoals van Guus Baart. Hij moest als kraammachinist onvrijwillig gaan ZZP'en. En het beviel zo slecht dat hij het vak verliet. Hij is hier samen met Chris van Veldhuizen, voorzitter van HZC, de vakvereniging voor werknemers in de bouw- en infrasector. Goedemiddag, van harte. Welkom allebei. Goedemiddag. Meneer Baart, vat ik het een beetje goed samen? Is het inderdaad zo gegaan? Het is in grote lijnen zo gegaan, inderdaad. Omdat de negatieve kanten meer speelden als de positieve kanten, in mijn geval. Ja, want we hebben het over, geloof ik, 2008. Hè? U had al 30 jaar in loondienst gezeten als kraammachinist. Stopte in 2008. En u wilde kraammachinisten gaan opleiden als ZZP'er? Nou ja, dat wilde ik graag en dat heb ik ook gedaan. Ik kreeg daarvoor bij de HZC de kans om projectleider te worden voor 2 jaar. Want het was inderdaad een riskante tijd. Dus 2 jaar om te proberen om al datgene wat ik in die 30 jaar zelf ervaren had over te dragen op de volgende generatie. En dat was een geweldige mooie uitdaging waar ik geen nee tegen kon zeggen. Nou ja, goed, zoals we allemaal weten was in 2010 het hoogtepunt van de recessie. Dus ja, nou ja, goed, dat contract kon gewoon niet verlengd worden om de doodeenvoudige reden dat er op dat moment heel weinig op te leiden viel. Ja. Om de doodeenvoudige reden dat heel veel werkgevers eieren voor de geld kozen en de mensen maar niet gingen opleiden. En toen wilde u terug de kraan in? Nou ja, toen dat kun je, dus dat wil je, dan wil je daar terug heen. Alleen, de doorsnee werkgever was niet zozeer geïnteresseerd in vast personeel, want het werk was ook veel minder. Mm-hmm. Dus ja, dan bestaat de mogelijkheid dat je dus aan de gang gaat als ZZP'er. Ja, en dat heeft u dus toen gedaan. Beviel u dat in beginsel? In beginsel dacht ik, er is geen verschil, want ik voer mijn vak uit en de werkzaamheden blijven hetzelfde. Alleen, er zal een administratieve taak bij komen. Ja, je eigen boekhouding doen, ja. Ja, nou ja, goed. Als je dan, net als ik altijd gedaan had, 12 uur per dag werk, dan moet je toch wat schakelen, want dan heb je te weinig tijd om die administratie er ook nog bij te doen. Ja. En die administratie op zich zou op zich nog niet zo'n probleem geweest zijn, zei het niet dat er eigenlijk meer problemen waren. Omdat de werkgever waar ik toen aan de slag ging. Nou ja, goed, die vond eigenlijk dat het wel heel gepast was dat hij iemand op een machine zette die ZZP'er was. En die liet hij dan vervolgens de gevaarlijke klussen doen tussen kabels en leidingen. Oh. Alleen, ik was de risicodrager. Dus als het misging, was het voor mij. Dus u moest ook nog eens heel goed verzekerd zijn aan alle kanten. Anders dan kon u zich blauw betalen als er iets zou gebeuren. Ja, ja. Nou, dat zou allemaal geen probleem zijn. Alleen die verzekeringen die waren behoorlijk pittig. Dus op het eindje viel er niet zo gek veel meer over. En dan ga je momenteel, dan ga je gewoon denken van ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Het is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar stel nou dat het een keer misgaat. Arbeidskostenverzekering, die rezen ook de pan uit. Nou, dan ga je gewoon alles op een rijtje zetten voor jezelf. En is het risico wat ik hier loop, is het waard om te kunnen zeggen, ik zeg het gewoon dat als dat is, schijn zelfstandige. Want daar ben je in principe bij dat niet. Nee, en die discussie die loopt nog steeds natuurlijk. Chris van Veldhuizen van de vakfederatie, HZC. Hoort u dit vaker, dat mensen die beginnen als ZZP op een gegeven moment erachter komen van, ja, ik ben eigenlijk een soort schijn zelfstandige. En ik betaal me blauw aan verzekeringpremies. En wat hou ik nou in die end over? Ja, zeker horen we dat vaker. We hebben ook een poll gedaan onder onze leden. Dat blijkt ook dat ruim een derde collega's kent die teruggegaan zijn van ZZP naar in loondienst. Wel om verschillende redenen. Mm-hmm. Dus een van de redenen is die Guus noemt. Onzekerheid, risico's die je loopt. Een andere reden die wij ook steeds vaker horen, die denk ik ook past bij de maatschappelijke ontwikkeling, is dat als je heel jong bent, vind je het leuk om te ZZP'en. Ja. Even snel geld verdienen, klappen maken, uren draaien. Maar op een gegeven moment krijg je een partner, vrouw, kinderen, gezin. En die zegt dan van, oh, maar al die uren daar dat jij weg bent, je hebt ook nog een gezin thuis. En hoe zit het met de risico's? En krijg je wel genoeg geld binnen? Dus op een gegeven moment gaan mensen, als ze wat ouder worden, toch nadenken van, is dit wat ik wil? En wat past bij mijn gezinssituatie? Ja. En wordt er dus ook gekozen om weer terug in dienst te gaan. Maar toch, kijk, als je dit zou horen, zou je denken, nou ja, wie wil er nou nog ZZP'er worden? Maar toch begrijp ik uit een onderzoek van de Intelligence Group dat slechts 10% van de ZZP'ers in Nederland terug zou willen naar loondienst. Dus het is nog steeds wel aantrekkelijk. Waar zit de aantrekkingskracht dan wel, meneer Van Veldhuizen? Nou, de aantrekkingskracht zit natuurlijk wel in je eigen tijd kunnen bepalen. De vrijheid die je hebt in je zelfstandigheid. Ja. Daar zit voor de meesten wel de uitdaging. En ook het idee, maar dat is dus het gevaarlijke wel van ZZP-schap. Het idee dat je even snel geld kan verdienen, omdat het uurbedrag wat je kunt vragen hoger ligt dan het uurloon als je in dienst gaat. Alleen vergeten veel ZZP'ers, dat je ook voor je toekomst moet denken en je risico's moet afdekken. Ja, dus zoals, je arbeidsongeschiktheidsverzekering, je pensioen, et cetera, et cetera. Bedrijfsaansprakelijkheid, waar Guus het net terecht over had, als je schade maakt. Als je dat niet goed regelt en het gaat fout, dan zit je zwaar in de problemen. Want u zei, meneer Baart, ik heb het op een rij gezet in die end, wat er dan nog, met alle premies eraf. Hoeveel minder ging u eigenlijk verdienen toen u ZZP'er werd? Nou, niet zozeer minder, alleen je moet er de persoon voor zijn. Ik had eigenlijk moeten starten daarnet met de opmerking dat ik altijd gevonden heb dat er twee soorten ZZP'ers zijn. Er zijn er die er bewust voor gekozen hebben en er zijn er die door omstandigheden de kant op moeten gaan zijn, omdat er geen keuze was. Ja, zo ging het bij u. Ja, zo ging het bij mij. En nogmaals, ik begrijp best dat er mensen die werkelijk voor dat avontuur kiezen en zich daar prima bij in hun vel voelen, dat die nu zeggen, ik wil dat blijven doen. Dat snap ik. Alleen, er is ook een categorie mensen die wat meer zekerheden in wil bouwen in hun bestaan. En die werden op dat moment, ik zeg niet dat dat nu nog zo is, want aangezien dat er natuurlijk veel vraag is naar machinisten, denk ik, ik heb begrepen dat de prijzen ondertussen ook best wat in goede vorm bijgesteld zijn. Maar nogmaals, het moet je ook liggen. En als je er bewust voor kiest, daar kan ik iets mijn eigen bij voorstellen. Ja. Minister Van Gennep, die houdt zich hier erg mee bezig, hè, meneer Veldhuizen. Die heeft een hele stapel plannen klaar liggen om de arbeidsmarkt te veranderen. Zijn dat goede plannen voor de ZZP'er? Sommige wel, sommige niet. Wat vindt u goed? Wat ik goed vind is verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat is vandaag bekend geworden, geloof ik. Hè? €225 per maand een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja. Maar dat past helemaal niet bij avonturiers die meneer Baart net beschrijft. Nou, het past wel bij het afdekken van die risico's die je loopt. En het gedwongen zelfstandig zijn met de keuze om weer terug in dienst te gaan, omdat je tegen die onzekerheden en risico's aanhikt. Ja. Dus daar is dit een oplossing voor. Het zorgt ook voor een eerlijker speelveld. Dat is ook iets waar wij als vakvereniging HZC erg voor zijn. Dus we zijn zeker niet tegen ZZP's. Nee. Maar we vinden wel dat het speelveld gelijk moet zijn. En dat betekent dat mensen die ZZP zijn ook zich goed moeten verzekeren. En dat je dus tarieven vraagt die daarbij passen. En de politiek kan daar een oplossing in brengen, in de zin dat als je nu probeert te verzekeren, zoals ook Guus Baart zegt, dan betaal je blauw. En is dat eigenlijk niet uit je inkomsten terug te verdienen. Terwijl als je dat collectief regelt als overheid met een verplichte verzekering en het worden betaalbare tarieven, dan wordt het dus wel haalbaar. Ja. U bent inmiddels weer in loondienst, hè, meneer Baart, begreep ik. Maar niet als kraanmachinist, maar op de vrachtwagen. Ja, inderdaad, dat was dat was in principe nog een oude liefde. Ik ben ooit begonnen als chauffeur zware transport bij Defensie. En daar heb ik een jaar of 6, 7 mogen doen. Maar ja, dan ben je een jaar of 25 en dan komt er een vriendin en dan trouw je en dan krijg je kinderen. En die was het daar eigenlijk niet zo helemaal mee eens dat ik een hele week van huis was. Maar nu de kinderen de deur uit zijn, vond ze dat op zich geen probleem. Dus heb ik mijn kans gegrepen. U bent terug bij uw oude liefde. Ja, eindelijk dan weer, zou je kunnen zeggen. Meneer Baart, ik dank u wel dat u hier wilde zijn. Guus Baart, ervaringsdeskundige, zal ik maar zeggen, op het gebied van ZZP'er en loondienst. En Chris van Veldhuizen, voorzitter van de vakvereniging HZC. Dank voor jullie komst naar de studio. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen Suzanne Bosman met 1 Vandaag. Ik wens u nog een hele fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Literatuur kan ons laten zien hoe recht werkt. Dat zegt de kersverse hoogleraar aan de Universiteit Leiden, Frans Willem Korsten. Hij is onze gast. Het N-woord, de geschiedenis van een beladen begrip, opgetekend door taalkundige Ewout Sanders. Hij komt, samen met Kathleen Ferrier, als taalschat het 40 jaar oude debuutalbum van Hans de Boy. Met een vrouw zoals jij aan mijn zaak. In Lang leven de Nederlandse taal ontvangen we schrijver Alex Bogers. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.